dodatkowo jedna lub aż dwie razy gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O prawie do aborcji w Dniu Kobiet to podstawowe prawo człowieka, mówi premier. Jutro w Warszawie spotkanie premiera z rolnikami. Ze stroną ukraińską będzie rozmawiał minister Czesław Siekierski. Straż Graniczna pomoże migrantom nielegalnie przedostającym się do Polski z Białorusi. Powstały specjalne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Koalicja Obywatelska i Donald Tusk będą stanowczo dążyli do uchwalenia ustawy z prawem do aborcji. Taka zapowiedź szefa rządu padła podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Z kolei minister zdrowia zapowiedziała, że szpital, który odmówi kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, straci kontrakt z NFZ-em. Wystąpienie podczas Rady Krajowej premier w dużej części poświęcił prawom kobiet. Zapewnił, że Koalicja Obywatelska i on osobiście będą stanowczo dążyli do uchwalenia ustawy zapewniającej prawo do bezpiecznej aborcji. My dzisiaj jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tej debaty, która znowu rozgorzała w Polsce, debaty dotyczącej, my tak uważamy, praw kobiet, a właściwie powiedziałbym praw człowieka, podstawowych praw obywatelskich, praw ludzkich. Głos zabrała też minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zapowiedziała, że w poniedziałek skieruje do konsultacji społecznych rozporządzenie o zmianie warunków umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a szpitalami, które prowadzą oddziały ginekologiczno-położnicze. Jeśli odmówią kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, tracą kontrakt. Dziewczyny, kobiety, macie prawo być świadome i bezpieczne. Premier Donald Tusk mówił też, że każda odmowa wykonania zabiegu przerwania ciąży będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jest duża szansa, że wszystkie projekty ustaw dotyczących aborcji trafią do drugiego czytania. To efekt rozmów partii tworzących koalicję rządzącą, mówi marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podkreślił, że po raz pierwszy od roku 1996 propozycja zmian w prawie aborcyjnym może nie być odrzucona w pierwszym czytaniu. Dzięki dobrym rozmowom i deklaracjom dobrej woli ze strony lewicy, dzięki deklaracji dobrej woli ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzięki deklaracji wsparcia tych projektów w pierwszym czytaniu przez Klub Koalicji Obywatelskiej, dzięki decyzji Polski 2050, która zdecydowała, że wszystkie projekty przechodzą do drugiego czytania, do Komisji Nadzwyczajnej, 11 kwietnia szansa na to, że damy tym projektom wystarczającą większość, aby poszły dalej, jest naprawdę duża. Marszałek zapowiedział również utworzenie specjalnej komisji sejmowej, która po głosowaniu 11 kwietnia zajmie się tymi projektami. Na jutro zaplanowano rozmowy dotyczące wymiany handlowej między Unią Europejską a Ukrainą. Zapowiedział to w Kielcach minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Między innymi odbywamy rozmowę z komisarzem Dobrowolskisem, który jest w tej chwili na Ukrainie, odnośnie problemów związanych z dopuszczeniem relacji dwustronnych, no bo za sprawę handlu odpowiada generalnie Komisja Europejska. Chcemy, żeby te warunki, zasady dwustronnego porozumienia, one miały także akceptację strony unijnej. Polscy rolnicy protestują m.in. przeciwko zapisom unijnego Zielonego Ładu oraz importowi produktów z Ukrainy. Jutro o 10 mają spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Specjalne zespoły poszukiwawczo-ratownicze otworzyła Straż Graniczna. Powstały w Podlaskim i Nadburzańskim Oddziale Straży Granicznej, a ich zadaniem będzie poszukiwanie i udzielenie pomocy migrantom nielegalnie przedostającym się do Polski z Białorusi, mówi major Andrzej Jóźwiak, który pełni obowiązki rzecznika Straży Granicznej. Zadaniem grup o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym jest udzielanie w terenie przygranicznym pomocy migrantom o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy przedostali się na polską stronę, stracili orientację w kompleksach leśnych, obszarach podmokłych, w terenie trudno dostępnym, a ich życie i zdrowie może być zagrożone. Od początku kryzysu migracyjnego, czyli od sierpnia 2021 roku, funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział w 25 akcjach. Uratowali 76 osób. Hiszpański rząd chce zablokować przejęcie przez węgierskie firmy dużego producenta wagonów. Chodzi o powiązania z władzą Viktora Orbana i rosyjskie wpływy. Konsorcjum firm, w której najwięcej udziałów mają podmioty z Węgier, wygrało przetarg na zakup jednego z najważniejszych hiszpańskich producentów wagonów, firmę Talgo. Zaproponowali 619 milionów euro. Sprzedaż węgierskiemu konsorcjum popiera zarząd hiszpańskiego zakładu. Choć przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji finansowej, to przeciwko tej transakcji jest hiszpański rząd. Minister przemysłu Jordi Hereu powiedział, że przeanalizuje tę transakcję, bo firma ma znaczenie strategiczne. Według hiszpańskich polityków istnieje obawa, że za kupnem stoi środowisko Viktora Orbana, a węgierskie konsorcjum ma rosyjskie powiązania. Rzeczywiście do momentu objęcia teki Ministerstwa Obrony właścicielem jednej z głównych spółek był Krzysztof Solojy Bobrownicki, ale przekazał je w ręce szefa koncernu paliwowego MOL. Do momentu wybuchu wojny na Ukrainie jednym z jej udziałowców była firma rosyjska, ale również według dokumentów sprzedała swoje udziały. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą tylko na południu będzie się chmurzyć, poza tym pogodnie, ale miejscami do rana możliwe mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów i osadzające szać. Tej nocy od minus 8 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 6 do minus 2, tylko na zachodzie i nad morzem do około minus 1. Jutro pogodnie, ale po południu, szczególnie na południowym zachodzie, będzie padał deszcz, w Sudetach także deszcz i deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg, a wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu, w centrum na wschodzie do 6, a najwyższa temperatura na południu kraju do stopni 11. Tylko z 31 aptekami NFZ podpisał umowy na obsługę nocną. Ponoć winne są samorządy, które zwlekają z odpowiednimi uchwałami. Bez nich nocne apteki mogą przestać funkcjonować. Wcześniej w ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet o badaniach profilaktycznych w chorobach kardio-onkologicznych, a za chwilę o referendum w Irlandii, zmianie definicji rodziny oraz roli kobiet i kwestii opieki nad osobami starszymi i chorymi. Program Trzeci Polskiego Radia. To do 18 w audycji popołudniowej. Pytamy, czego życzyć i co sprezentować paniom, co robić panowie. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy. Dumy za grosz, znowu mam. Wstydu za grosz, o co nam, po co nam. Yeah. 10 minut po godzinie 17 na Dzień Kobiet muzycznie Sorry Boys. Ważne pytania. Czy wykreślić zapis konstytucji mówiący, że kobieta ma obowiązki w domu, a praca nie powinna przeszkadzać jej wykonywaniu? Czy poszerzyć definicję rodziny tak, by nie opierała się już tylko na małżeństwie, ale też długotrwałych relacjach? Dlaczego o tym mówię? To bo właśnie o tym decydują w referendum mieszkańcy Irlandii. A przygląda się temu nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Witamy cię, Adamie. Mieszkańcy Irlandii dyskutują nad bardzo starym dokumentem. To prawda, reflektor pada na niemal stuletnią konstytucję. Kolejny referendum na temat zmiany tekstu z 1937 roku. Irlandki i Irlandczycy wykreślili już z niego zapisy o bluźnierstwie, zliberalizowali zapisy o aborcji, zgodzili się na związki jednopłciowe. No i teraz kolejny raz pochylają się nad tym tekstem, tekstem Młodej Republiki. Tekstem, który, podkreślmy, wówczas raczej oddawał wrażliwość przeciętnego Irlandczyka. Pierwsze lata Irlandczycy spędzają wykuwając tożsamość, która oddzieli ich od kolonialnej przeszłości. To bardzo tradycyjny, konserwatywny kraj, gdzie ponad 90% mieszkańców wyznaje katolicyzm. Tak mówi mi profesor Katryna Beaumont z University College Dublin. Zdaniem przeciwników teraz konstytucja w wielu miejscach po prostu nie oddaje tego, czym jest to współczesne irlandzkie społeczeństwo. Oto przykład, tak mówi mi Orla O'Connor z organizacji National Women Council. Zapisy są bardzo seksistowskie i przestarzałe. Nie ma nic wspólnego z realiami codziennego życia współczesnych kobiet i matek. Uważamy, że miejsce kobiety jest tam, gdzie jej się to podoba. Być może w domu albo w miejscu pracy. Dla większości kobiet ich miejsce jest i tu, i tu. Ponadto zapis konstytucji odnosi się tylko do matek, które zawarły małżeństwo. Nie mówił o samotnych matkach, które były w przeszłości ofiarami dyskryminacji. A teraz wsłuchamy się w głos konserwatywny. Lisze de Brun, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, imiona irlandzkie, no to często są pułapki dla kogoś z zagranicy. To jest prawniczka, szefowa organizacji Countess. Nie ma wątpliwości, że ktoś tu właśnie wygumkowuje kobiety, wygumkowuje macierzyństwo z konstytucji. Mam nadzieję, że ludzie nie dadzą się nabrać na banalne slogany o równości i inkluzywności, bo one nie znaczą nic. To zasłona dymna, by odebrać konstytucyjne prawa kobietom i matkom i by zniszczyć prawny związek między małżeństwem i rodziną. Aż kusi, żeby namalować to jako taką walkę między prawicą i lewicą, postępem a konserwatyzmem, i tak do pewnego stopnia pewnie jest, ale tylko do pewnego. Chciałbym, żeby poznali Państwo senatora Toma Clonana, feministę z sercem raczej po lewej stronie. On już głosował i zagłosował przeciwko usunięciu tego zapisu o tym, że kobieta pełni rolę w domu. Dlaczego? Ano dlatego, że centroprawicowy rząd zdecydował się na pewien manewr. Przygotował pakiet. Otóż połączył usunięcie tego artykułu o domowych obowiązkach kobiety z dodaniem innego zapisu, takiego, który mówi, że opieka nad chorymi, opieka nad starszymi to jest przede wszystkim domena rodziny. No i teraz część ludzi na lewicy mówi, oho, to jest pułapka. Głosujesz za liberalizacją w sprawie kobiet, a w pakiecie dostajesz regresywne, arcykonserwatywne, według krytyków, rozwiązanie. Takie rozwiązanie, w którym państwo właśnie w takim duchu konserwatywnym umywa ręce. Tom Clonan opiekuje się sparaliżowanym synem. Opiekować się nim będzie aż do swojej śmierci. Kiedy z nim rano rozmawiałem, senator nie krył gniewu, no i po prostu goryczy. Wielu tak zwanych progresywnych liderów opinii i feministek mówi, że ludzie z niepełnosprawnościami muszą poczekać. Gdybyś powiedział to o kobietach, byłbyś rzecz jasna seksistą, a o mniejszości etnicznej rasistą. Tymczasem wiele argumentów, które padły podczas tej dyskusji, to po prostu ableizm czy też handicapizm. Dla wielu ludzi to nowe słowo, ale jest tak samo złe jak rasizm i seksizm. To ostatnia walka o równość, którą musimy stoczyć w Irlandii. Na ostatniej prostej pojawia się chiaroskuro, pojawiają się światło cienie, coś czego rząd chyba się nie spodziewał. Tak mówi nam o tym profesor Jane Suter z Dublin City University. Mamy teraz sojusz prawicowych konserwatystów i części lewicowych progresistów. Chcą głosować na nie w sprawie roli kobiet z bardzo odmiennych powodów. Konserwatyści są przeciwko wyrzuceniu wzmianki o roli kobiety w domu. Zależy im na tradycyjnych wartościach. Z kolei ludzie o poglądach progresywnych mówią, że opieka powinna być domeną państwa, a nie ograniczona do rodziny. O ile pytanie o to, czy poszerzyć definicję rodziny, która opierałaby się już nie tylko na małżeństwie, ale także na długotrwałych związkach, prawdopodobnie tutaj sytuacja jest nieco jaśniejsza, prawdopodobnie tutaj przewagę mają zwolennicy YES, no to ten sojusz prawicowo-lewicowy, konserwatywno-progresywny sprawia, że sytuacja, jeżeli chodzi o pytanie o rolę kobiety, wcale nie jest przesądzona. Podziały nie są tu takie oczywiste. Wiemy już, że będziemy mieli niską frekwencję, a pierwsze wyniki pewnie jutro koło południa. To oczywiście na bieżąco będzie przekazywał je ze stolicy Irlandii Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy za relację. Mieszkańcy Irlandii głosują w referendum nad zmianą dwóch artykułów konstytucji, a my słuchamy muzyki. Kwadrans po 17. This is the end, you know. Lately the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life. Osiemnaście minut po godzinie 17:00. Oczywiście w Dniu Kobiet życzymy wszystkim paniom pomyślności i zdrowia. A skoro o zdrowiu mowa, pora na nasz radiowy cykl audycji realizowanych wraz z Ministerstwem Zdrowia. Dziś przypominamy o ważnej profilaktyce dotyczącej kardiologii w kontekście chorób nowotworowych u osób ze schorzeniami serca. Więcej o tym Monika Suszek. Choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci, tak w Polsce, jak i na świecie, bo co roku z tego powodu umiera ponad 170 tysięcy Polaków. Ryzyko zwiększa się po 50 roku życia. Można i trzeba o siebie zadbać. W jaki sposób? Wyjaśni profesor Marta Mańczuk z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Pani profesor, co powinniśmy zrobić my, pacjentki, pacjenci, aby uniknąć takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał serca? Wiadomo, regularnie chodzić do lekarza, badać się, ale jakie jeszcze kroki powinniśmy podjąć, aby z tej listy chorób wykreślić wszelkie zagrożenia? Przede wszystkim musimy pamiętać, że te zalecenia dotyczące profilaktyki nowotworowej i zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia dotyczą nie tylko zdrowej populacji, ale nas wszystkich, czyli również pacjentów, którzy chorują na inne schorzenia, i to jest szczególnie istotne w przypadku osób zmagających się z problemami ze strony układu krążenia, czyli osób, które mają rozmaite choroby naczyń czy choroby serca, ponieważ te osoby, jeśli zachorują na nowotwór, to leczenie tego nowotworu osób z takim obciążeniem jest po prostu trudniejsze. I musimy sobie zawsze również odpowiedzieć na pytanie, czy i jakiego rodzaju leczenie możemy zastosować u osób, które są obciążone właśnie kardiologicznie. A jeżeli chodzi o czynniki ryzyka, no to zarówno choroby układu krążenia, jak i nowotwory, jak i wiele innych przewlekłych chorób mają wspólne czynniki ryzyka. To znaczy, zarówno tutaj mówimy o prawidłowym sposobie odżywiania się, mówimy o unikaniu używek, alkoholu, papierosów, czy mówimy o tym, żeby wystrzegać się otyłości i codziennie się ruszać. To są takie zalecenia, które nie tylko chronią nas przed rakiem, ale również budują nasze zdrowie kardiologiczne. I musimy zwracać uwagę na narażenie na czynniki ryzyka. One są właśnie wspólne dla większości tych chorób przewlekłych. I to, co jest dla nas największym zagrożeniem, to właśnie choroby, które związane są z naszymi codziennymi decyzjami, ze stylem życia, z tym, w jaki sposób jemy, ile się ruszamy, jak wygląda nasza masa ciała, czy pijemy alkohol, czy z niego rezygnujemy, czy niestety narażamy się czasami na szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym. I to też jest ryzykowne i ze względu na choroby onkologiczne, i ze względu na choroby kardiologiczne i różne inne dolegliwości, które mogą nas dotknąć, jeżeli narażamy się na tego rodzaju substancje. Czyli zdrowy styl życia to po pierwsze, a z jakich badań możemy skorzystać, żeby kontrolować to, co się dzieje z naszym sercem? Znaczy, z całą pewnością my musimy wiedzieć, czy mamy jakieś zagrożenia ze strony układu krążenia, i takim podstawowym badaniem jest pomiar ciśnienia krwi. Takie badanie wykonujemy u lekarza pierwszego kontaktu. Osoby, które mają jakieś dolegliwości z tej strony, to często też samodzielnie kontrolują to ciśnienie krwi, no bo to właśnie nadciśnienie tętnicze jest takim pierwszym sygnałem, że coś dzieje się nie tak, jeżeli chodzi o nasz układ krążenia, a to ta dolegliwość jest niezwykle rozpowszechniona. Poza tym, jeżeli cierpimy na otyłość, no to tutaj też to jest ogromny czynnik schorzeń układu krążenia i na pewno musimy przede wszystkim porozmawiać z naszym lekarzem pierwszego kontaktu, a w drugiej kolejności, jeśli lekarz tak zdecyduje, porozmawiać z kardiologiem. A czy choroby kardiologiczne często są w takim duecie później z chorobami nowotworowymi? No niestety ten duet jest częsty właśnie z tego powodu, że są wspólne czynniki ryzyka, te takie najbardziej, najszerzej rozpowszechnione w populacji czynniki ryzyka, te narażenia są naprawdę duże i te ryzyka się multiplikują. Jeśli jesteśmy otyli i jeszcze palimy papierosy, to jesteśmy bardzo narażeni na choroby ze strony układu krążenia, ale również narażamy się na nowotwory. Kończył się nasze radiowe spotkania dotyczące zdrowia kobiet, ale to nie zmniejsza naszej uwagi, jeżeli chodzi o profilaktykę. Jakie porady ma Pani na dziś? Jak chronić swoje zdrowie od teraz? No, przede wszystkim przyjrzyjmy się sobie. Zobaczmy, czy ja mam prawidłową masę ciała, czy ja mierzyłam ciśnienie krwi ostatnio, czy ono było prawidłowe, czy ja zdrowo jem, kiedy ostatnio byłam na spacerze, ile godzin dzisiaj przesiedziałam, jak wyglądała moja aktywność fizyczna w ciągu ostatniego tygodnia. Może warto odłożyć, odsunąć od siebie ciastko, a wybrać zdrową sałatkę, wyjść na spacer, umówić się do lekarza pierwszego kontaktu, żeby porozmawiać o różnych dolegliwościach, które gdzieś tam, o jakichś sygnałach niepokojących, które płyną z naszego ciała, ale też sprawdzić, czy ja mam aktualną cytologię, czy mam aktualną mammografię, czy ja robiłem kolonoskopię w odpowiednim czasie, czy wynik był prawidłowy, czy ja rzeczywiście wypełniłam zalecenia, które dostałam od lekarza. I po prostu sprawdźmy to, bo wiedza i znajomość swojego ciała i wiedza na temat naszego stanu zdrowia pozwoli nam uchronić się przed poważniejszymi konsekwencjami.

zawitali za to do Oslo na pierwsze zawody z cyklu Raw Air. Od 17 trwa tam prolog sobotniego konkursu, prolog zaliczany do klasyfikacji cyklu i wyłaniający uczestników całej rywalizacji w Raw Air. Skoczyli już wszyscy Polacy, czyli Aleksander Zniszczą, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. Do końca zostały jeszcze skoki kilkunastu zawodników, ale piątka Polaków ma już pewny awans. Najlepszy jest Zniszczą, w tej chwili dziewiąty. I jeszcze wieści z Montevideo. Kilka minut temu zakończył się pierwszy mecz kobiecej reprezentacji w rugby siedmioosobowym w turnieju kwalifikacyjnym do cyklu World Series. Polki na otwarcie zawodów rozbiły reprezentację Czech 46-0. Wynik zasługuje na uznanie, bo biało-czerwone w ostatnich miesiącach nie radziły sobie w meczach z Czeszkami specjalnie dobrze. Tym razem wygrały, ale na tym faza grupowa zawodów w Urugwaju oczywiście się nie kończy. Kolejny mecz będzie to mecz z Paragwajkami. Z nimi również już zmierzyłyśmy się dwa razy. Generalnie jest to drużyna, która gra dosyć chaotycznie i nie możemy poddać się temu, ponieważ kiedy inna drużyna gra chaotycznie, niestety my też często się gdzieś tam wtopakujemy. Natomiast zrobimy również wszystko, żeby to było poukładane. Mówiła Julia Druzgała z reprezentacji Polski. Mecz z Paragwajem dziś o 21:48 czasu polskiego. Jutro na zakończenie fazy grupowej turnieju w Montevideo Polki zagrają z Chinkami, a muszą zająć w tych zawodach co najmniej czwarte miejsce, by przedłużyć swoje szanse na awans do World Series. Sponsorem audycji był Orlen. I to tak co do minuty wyliczone, 21:48. Mecze w rugby siedmioosobowym trwają kilkanaście minut łącznie, bo to dwie połowy po 7 minut, więc jeden za drugim rozgrywane są zaplanowane na bardzo dokładne godziny. Ten mecz z Czeszkami było 16:59. Nie ma dogrywek, nie? No zdarza się i czasami się to troszkę przesuwa, ale z reguły te terminarze są właśnie tak dokładne. Trójkowy ekspert. Zresztą nie tylko trójkowy. W sprawie nie rugby, tylko rugby. Rugby. Bardzo dziękujemy, Robercie. W prognozie pogody o tym, że jutro pogodnie, ale po południu na południowym zachodzie, no to też precyzja, popada deszcz w Sudetach, deszcz ze śniegiem i śnieg, a wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie porywisty. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu, 6 w centrum i na wschodzie, do 11 stopni na południu. Popołudniowej zastanawiamy się, jak można ocenić na przykład, czy włodarze dobrze zarządzają miastami. Dwie dwójki, siedem trójek. Najlepszy byłby taki, który się bardzo dobrze dorobił, wybudowałby sobie swoją dużą rezydencję na terytorium danego miasta, jako jego włodarz. Natomiast jego poddani, czy też mieszkańcy, by mu tego nie musieli zazdrościć. Thank you. Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc. Będziemy mieli proste drogi. Jarosław Rogucki w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 20 minut przed godziną 18. Od 2 miesięcy obowiązują nowe zasady dotyczące dyżurów aptek. Na te zmiany farmaceuci czekali od lat. A na czym one polegają i co to oznacza dla nas, klientów, pacjentów, klientów aptek? Naszym gościem jest Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Witam serdecznie. Nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadza kluczowe zmiany w przepisach ustawy prawa farmaceutycznego. Chodzi o te obowiązkowe dyżury aptek finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Już nie ma dyżurów bezpłatnych i przymusowych. Teraz będą one płatne i, nazwijmy to, dobrowolne? Powinny być w tej chwili płatne, płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub przez powiaty, dlatego że przez 30 lat tak naprawdę farmaceuci prowadzili te dyżury za darmo. Właściciele aptek musieli pokryć ich koszt. To wyglądało tak, że Rada Powiatu ustalała sobie raz w roku uchwałę, zgodnie z którą wskazywała palcem apteki dyżurującej. Nieważne, czy apteka mogła pracować w dane święta, czy też nie, czy miała personel, czy też nie, musiała pracować w zasadzie za darmo. Właściwie za darmo z punktu widzenia powiatu, a ponosząc pełne koszty. I w tej chwili to się zmieniło. Oczywiście fakt, że te dyżury będą płatne, powoduje, że w wielu miejscach nagle okazało się, że powiaty zrobiły taką pełną analizę, pełną weryfikację i okazało się, że nie istnieje taka realna potrzeba tego, żeby te apteki były czynne całe noce. I dyżury trwają na przykład do godziny 23. Jeśli chodzi o dyżury aptek, co się zmieniło? Zacznijmy od tego, że nowelizacja ustawy w ogóle wprowadza definicję dyżurów aptek. Tak, wcześniej posługiwaliśmy się takim terminem godzin czynności. Natomiast dzisiaj dyżur to jest przynajmniej 2 godziny w wybranych porach dnia. Więc jest to pomiędzy na przykład 19 a 23. I część powiatów mówi: w porządku, jeżeli mamy apteki czynne do godziny 21, to chcemy, żeby to było przeciągnięte do 23. W innych powiatach z kolei, gdzie apteki zamykają się na przykład o godzinie 19, mówią, że wystarczy, jeśli ta aptekarska doba wydłuży się do 21. I to jest ten moment, kiedy pacjenci jeszcze mogą faktycznie wykonać swoje zakupy. A co te zasady dyżurów aptek podowego, co znaczą? Co znaczą dla klientów, nas, pacjentów? To, że w momencie, kiedy one były darmowe, bardzo często powiaty miały spory komfort, mogły pokazać aptekę, która czasem dyżurowała nawet 7 dni pod rząd przez 24 godziny i nikt nie pytał, czy tam jest personel, czy też nie jest. Dzisiaj oczywiście za część tych dyżurów, za dwie lub 4 godziny dziennie, płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast jeżeli powiat chciałby mieć na przykład dyżury po godzinie 23 do rana, to za każdą z tych godzin musiałby zapłacić. I w tym momencie wielu włodarzy powiatu mówi, że nie do końca ma to sens, bo już nie ma takiej ogromnej potrzeby, jak wydawało mi się, że jest jeszcze przed wprowadzeniem nowelizacji. Co ciekawe, w niektórych powiatach jest tak, że nawet przed wejściem tej nowelizacji starostowie potrafili wysyłać farmaceutów do prokuratury, mówiąc, że jeżeli nie dyżurują, to przecież zagrożone jest zdrowie zdrowie lub życie mieszkańców powiatu. Mhm. W momencie, kiedy przepisy się zmieniły i trzeba za te dróże zapłacić, nagle się okazuje, że ta potrzeba gdzieś tam gwałtownie się redukuje. Bo tu mówimy o tych stawkach. NFZ przyjął stawkę 3,5% minimalnego wynagrodzenia za godzinę dyżuru. To tak w przeliczeniu na godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru stawka wynosi od początku tego roku niecałe 150, a od lipca tego roku ma wynieść nieco ponad 150 zł. Tak, i w tym jest oczywiście koszt nie tylko samego utrzymania personelu, ale także apteki. No, warto wiedzieć, że jeżeli mówimy o dyżurach nocnych lub świątecznych, to czasem nie są to zwykłe stawki godzinowe, dlatego że dzisiaj znamy miejsca nawet na Opolszczyźnie, gdzie dyżurantów trzeba było na Wigilię czy Wielkanoc ściągać na przykład z Krakowa, dlatego że po prostu jest mało ludzi. I wiele aptek, nawet mając perspektywę zarabiania jakichkolwiek pieniędzy, z tego tytułu po prostu nie chce dyżurować. Mamy zbyt mało farmaceutów i jest to po prostu trudne. O jakich placówkach mówimy? Dyżury aptek w godzinach ponadnormatywnych w miastach powyżej 40 tysięcy mieszkańców, tak? Finansowane tylko z budżetu powiatu, tak to rozumiem. Tutaj chodzi o to, że Ministerstwo Zdrowia, tworząc te przepisy, uznało, że jeżeli siedziba powiatu ma powyżej 40 tysięcy mieszkańców, to tam najczęściej jest już apteka, która jest apteką całodobową i jest na tyle dużo pacjentów w nocy, że opłaca się taką aptekę uruchamiać. Jeżeli spojrzymy na przykład na miasta wojewódzkie, to nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby znaleźć tam aptekę całodobową, bo ona ma sens ekonomiczny. Ale jeżeli spojrzymy sobie na mniejsze powiaty, gdzie przychodzi jedna lub dwie osoby, naprawdę bardzo często po kubki przysłowiowe na mocz, tylko dlatego, że rano trzeba oddać świeży materiał do badania do laboratorium, to nagle okazuje się, że ta potrzeba kompletnie była bezsensowna. Biorąc pod uwagę miejscowości, gdzie nie ma w ogóle nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, tak jest, to ta apteka nie do końca ma sens, chociażby w kontekście realizacji recept. W związku z czym też przyjęto zasadę, że jeżeli nie ma w tych miejscowościach, w tych siedzibach powiatu powyżej 40 tysięcy apteki, tam też można rozważyć aptekę dyżurującą. Oczywiście na to też znajduje wtedy pieniądze Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli dobrze rozumiem, te nowe przepisy kładą nacisk na wprowadzenie odpłatnych dyżurów, to z kolei ma zachęcić apteki do ich pełnienia właśnie? Tak, coś, co wykonywaliśmy przez całe lata za darmo, a mówimy tutaj o prawie 3 dekadach, w tej chwili ma się zmienić. Dla nas to jest bardzo rozsądne rozwiązanie. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj policjantów na służbie, strażaków w remizie w trakcie dyżuru, czy lekarzy na dyżurze, jeżeli mieliby pracować za darmo. Nie tylko pracować za darmo, ale jeszcze na przykład pokryć sobie koszt swojego mundurowania, czy broni w przypadku policjantów. W związku z czym absolutnie naturalne jest to, że za pracę, zwłaszcza w godzinach świątecznych i nocnych, należy się zapłata, ale mimo że jest to stawka, która rekompensuje te wszystkie koszty, to i tak wielu aptekarzy nie chce się zdecydować. To jest dość trudne, biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałem, małą liczbę personelu fachowego. Mówi pan o zaniedbaniach 3 dekad, a z czego wynikają, czy wynikały te zapóźnienia? Z tego, że było po prostu bardzo wygodnie, jeżeli nie trzeba było ponosić żadnych kosztów, a można było spod palca pokazać uchwałę, która rozwiązywała problem i przez 24 godziny, 365 dni w roku można było sobie wskazać pod groźbą jakiejś tam kary apteki dyżurującej. To nikt nie czuł presji, żeby za to płacić. W tej chwili my pracowaliśmy nad projektem z poprzednim Ministerstwem Zdrowia przez prawie 7 lat nad tym, żeby te przepisy wreszcie wprowadzić, żeby one stały się po prostu cywilizowane. Ale te nowe przepisy, jak pan mówi już o karach, to również przewidują karę za brak czy niepełny dyżur, polegającą na zwrocie nienależnie otrzymanego wynagrodzenia. No ale to jest bardzo uczciwe rozwiązanie. Jeżeli ktoś miałby dostać pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc pieniądze płatnika, w tym również pana i moje, i miałby w tym czasie nie dyżurować, więc jest oczywiste, że musi te pieniądze oddać. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z oszustwem. To są bardzo rzadkie przypadki i one raczej mają miejsce w takich naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Ja mogę podać kilka przykładów, kiedy na przykład farmaceutka jadąc na dyżur miała wypadek, wylądowała na SOR-ze założonej kilkanaście szwów. Wiadomo, że wtedy dyżurować nie będzie i wtedy też nie należy jej się za to absolutnie wynagrodzenie, czy sytuacja, kiedy ktoś złamał nogę po prostu idąc po śliskiej nawierzchni do własnej apteki, żeby dyżurować. To są normalne rzeczy, które się zdarzają i wtedy wiadomo, że nie ma powodu, żeby płatnik płacił za to, co się tak naprawdę nie wydarzyło, czyli zaświadczenie, które nie zostało udzielone. Ale te nowe rozwiązania, co mają sprawić? Wprowadzenie ich, że apteki chętniej czy częściej będą dyżurować nocą w święta? Dzięki temu my, pacjenci, klienci mamy mieć łatwiejszy dostęp do leków? Przede wszystkim one przywracają jakiś cywilizowany stan prawa, no bo wcześniej traktowane było to troszeczkę jako praca niewolnicza. Rzadko kto z nas chce pracować całymi latami za darmo. Natomiast one też w pewnym sensie mają jeszcze drugą rolę, mianowicie one pokazują, gdzie te dyżury tak naprawdę są potrzebne. Dlatego, że dzisiaj mając tak naprawdę świetne narzędzie, jakim jest e-recepta, a nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje paczkę prezerwatyw, bo to może zdobyć na stacji benzynowej, podobnie jak paracetamol, to e-recepta pokazuje, że w wielu miejscach te dyżury pełnione były przez całe lata zupełnie niepotrzebnie. Dlatego, że mamy z tyłu głowy taką myśl, że na pewno coś się może w nocy stać. Ale ta recepta pokazuje wprost, że jeżeli ktoś trafiał do apteki po 23, to była to rzadkość i bardzo często z receptą, która była wystawiona nawet kilka dni wcześniej. A więc nie istniała żadna potrzeba czy żadne zagrożenie zdrowia lub życia. Wiemy też doskonale, że jeżeli mamy do czynienia z takim zagrożeniem zdrowia lub życia, to w pierwszym rzędzie udajemy się na tak zwane pogotowie czy do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej i tam szukamy pomocy. W związku z czym w wielu miejscach, ja nie chciałbym, żeby to była reguła, ale w bardzo wielu miejscach te dyżury po prostu fizycznie nie miały sensu. Nie opłacały się, tak, z tego ekonomicznego punktu widzenia. Były nieopłacalne, tak rozumiem to. One były przede wszystkim nieopłacalne, dlatego że nie przychodzili w ogóle pacjenci. Mhm. Ci farmaceuci tam siedzieli i nikt do nich nie przychodził. Dlatego, że jeżeli wyobrazimy sobie dwa powiaty, w jednym musiała być dyżurująca apteka i w drugim, ale tylko w jednym z nich była nocna świąteczna pomoc i obok dyżurująca apteka. Wiadomo, że każdy rodzic z dzieckiem, czy każda osoba, która ma chorego, który potrzebuje natychmiast pomocy, jedzie kilka kilometrów dalej. Tam ma aptekę, tam ma przychodnię, tam uzyskuje pomoc w tych godzinach nocnych i rozwiązuje swoje problemy również z zaopatrzeniem w leki. W związku z czym w tym drugim powiecie, gdzie nie było jednego i drugiego, ten aptekarz był czystą dekoracją. Mm-hmm. Tutaj pan powiedział o tym narzędziu w postaci recepty, gdzie możemy zbadać, jak wyglądała ta sprzedaż leków w tych właśnie newralgicznych momentach, czyli nocą i w święta. Ale czy jesteśmy w stanie powiedzieć, które placówki właśnie powinny takie dyżury pełnić, że no nie wiem, większe zainteresowanie, większy ruch wyjątkowo, że tak jak pan mówi przy szpitalu, czy przy SOR-ze, przy oddziale nocnej, świątecznej pomocy lekarskiej? Ta ustawa właśnie wprowadziła kryteria do wyznaczania aptek dyżurujących. Jednym z tych kryteriów jest właśnie odległość od miejsca, gdzie udzielane są świadczenia. No bo teraz wyobraźmy sobie z kolei inną sytuację. Dość duży powiat z miastem centralnym, w którym jest nocna świąteczna pomoc lekarska. Ale nagle do dyżurów zgłasza się apteka z drugiego końca, do której wiadomo, że nikt nie pojedzie w nocy, bo to nie ma sensu. Czasem jest to kilkadziesiąt kilometrów, no a prawo mówiłoby, że ma dokładnie takie same możliwości, jak wszystkie inne apteki w powiecie. I w takiej sytuacji właśnie są te kryteria, a więc odległość od miejsca udzielonych świadczeń, liczba zatrudnionego personelu i tak dalej, które mówią, to ma mieć sens nie tylko prawny, ale również logiczny. Ma to być blisko, w taki sposób, żeby pacjent, który uzyska pomoc od lekarza i dostanie receptę, mógł ją po prostu zrealizować, a nie musiał pokonywać kolejne kilkadziesiąt kilometrów. A czy cała sprawa nie rozbija się o pieniądze? Bo jak czytam w Dzienniku Gazecie Prawnej, powiaty zwlekają z wydaniem uchwał, na podstawie których farmaceuci otrzymają z NFZ ryczałt za pracę w nocy i święta. NFZ podpisał z aptekami, uwaga, dopiero 31 umów. Tak, tylko że NFZ podpisując te umowy, to jest dość długi, zobowiązał się do zapłacenia również wstecz od momentu, kiedy te uchwały powstały, więc od początku tego roku. To, że część powiatów próbuje omijać prawo przeciągając, jest trochę nie fair. Dlatego, że oczywiście mówiąc, że no, chronimy własne budżety, z drugiej strony na przykład narażają swoich własnych pacjentów na to, że muszą nieco więcej zapłacić, bo przecież do momentu uchwalenia przez powiat takiej uchwały pacjenci muszą płacić dodatkowe pieniądze za obsługę w godzinach nocnych. Jeszcze troszkę zmienię temat, zapytam na koniec, ile w Polsce jest aptek? Przybywa, ubywa? Około 12 tysięcy. Kilkaset, 200, może 300 rocznie ubywa, ale musimy pamiętać o tym, że mieliśmy więcej znacznie aptek niż na przykład Niemcy, które mają 82 miliony ludzi. Mieliśmy wielokrotnie więcej aptek w przeliczeniu na pacjenta na przykład niż Wielka Brytania i tak dalej. W związku z czym mieliśmy ich po prostu dużo i to zresztą każdy z nas widział. Apteki były często obok siebie, drzwi, po drugiej stronie ulicy i tak dalej. W związku z czym była to też metoda przejmowania tego rynku przez niektóre duże koncerny, a więc otwieranie dużej liczby aptek, często licząc na to, że padną mniejsze. W tej chwili to się powolutku normuje. Ja pamiętam, że kilka lat temu upadało rocznie od 1000 do 1200 aptek, ale to były te mniejsze apteki. Ich miejsce zajmowały duże podmioty sieciowe. W tej chwili to się wyrównuje. I faktycznie na tym rynku po wyeliminowaniu kilku patologii, takich jak handel pseudoefedryną, czy z leków, te apteki zaczynają się bardzo rozsądnie i ekonomicznie układać. Według tego, co po prostu jest dostępne na rynku i co jest potrzebne pacjentom. Aptekarz, a nie aptekarka, choć powinienem powiedzieć pani magister. No właśnie, a skąd to się wzięło, pani magister? Szczerze, nie mam kompletnie pojęcia, ale tak po prostu jest. To pewnie wzięło się z tego, że ten magister miał być jakimś nauczycielem zawodu i tak, magister farmacji. I tak już po prostu zostało. Do tego się przyzwyczailiśmy, tak. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, miłego dnia. Audycja popołudniowa za 6 minut 18. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Już prawie do usłyszenia, ale przypomnę, bo my dziś mówiliśmy, właściwie zadawaliśmy pytanie, jak można ocenić, czy włodarze dobrze zarządzają miastami. No takie pytanie przed wyborami samorządowymi. Co jest wymiernikiem tego sukcesu? 2 2 7 3. Dla mnie jest proste i oczywiste. Czy są na terenie gminy czy miasta inwestycje? Jakie te inwestycje? I młodzi ludzie będą zostawać czy uciekają? Czy dla tych młodych ludzi chociaż właśnie budowane są przyszłościowo przedszkola, że jadąc do pracy można te dzieci zostawić? I tak się w niektórych gminach dzieje. Jak zadłużenie wzrasta niewspółmiernie do tego, co się robi, to na co te pieniądze są wydawane? Czy wójt wydaje na jakieś widzimisię, a później okaże się, że będziemy podnosić tylko potężne podatki? Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie sygnały. Oczywiście tematy ważne. Jeszcze do nich będziemy wracać pewnie w przyszłym tygodniu. Nie do końca żegnam się, bo za niecałą godzinę spotkanie z ekspertem w naszym cyklu News albo Fake News. Za chwilę Tomasz Żonda i Po drodze z trójką, a my dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.